Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ ve mâ kullâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ma tevfîkî ve atsâbî illâ billâh leqad jâet rusulü rabbina bilhakkı sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallâ. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâ. Sallu alâ şefî'i cülûbina Muhammed. Allah'ım sallâ. Estaizu billâh, bismillahirrahmanirrahim. Elâ inne evliyâllâhi lâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم geçen hafta silsilemizden Abdullah Dehlevi Hazretlerinin menakıbından bahsediyorduk. Vakit tamam oldu. Bu hafta inşallah son olacak. Efendim Hindistan'dan esen bu feyiz rüzgarı inşallah bizlerle beraber kalsın inşallah. Bu feyiz eksik olmasın. Bu rahmet ve bereketle daim kalalım, kaim olalım inşallah. Bu mübarek zat hakkında, diğer büyükler hakkında ciltler dolusu kitap yazılsa az. Bunlar Allah-u Teala'nın dostları, Habibinin halifeleri Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah Dehlevi Hazretlerini tarif ediyor, amellerinden bahsediyor, bize de bir örnek inşallah teşkil etsin, Allah bize de nasip etsin. Çok az uyurdu, o da gece değil gündüz uyurdu. Teheccüd saati dergahta uyuyanları uyandırırdı, namazı, gece namazını kaçırmamalar için. Sonra uzun uzun teheccüd kılar. Ondan sonra murakabeye oturur, zikre oturur. Allah-u Teala ile Celle Celaluhu huzura geçer. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okur. Her gün virdi 10 cüz Kur'an-ı Kerim'den günlük. Bizlerin çoğuna Ramazan'da bile nasip olmuyor. Bu zatın günlük yaptığı. Sonra sabahı cemaatle kılar. Zikir halkasına oturur. İşte Hatmi Şerif vesaire murakabe. İşrak vaktine kadar dergahı müritleri almaz. Müritleri çok. Onun için tekrar tekrar telkin yapar. Bir kısım gelir, bir kısım çıkar. Ondan sonra öğlene kadar hadis dersleri okunur, tefsir dersleri okunur. Ne zamana kadar? Ta zeval vakti, öğlene işte yakın kerahat vaktine kadar efendim tefsir ve hadis dersleri. Ondan sonra bir miktar yemek yer. Zenginlerden biri çok kıymetli yemekler gönderse yemez. Müritlerine de yedirmez, komşulara hediye eder. Efendim ne olmasın, şüpheli bir gıda alınmasın, belki kazançlarında ne var şüphe var diye. Ondan sonra bazı kere gelen yemekleri yerinde bıraktırır, isteyen alsın. Ancak bir insanın efendim yemeğinde şüphe yoksa, zekatını tam veriyor, işte sadakasını, hayrını, hasenesini tam yapıyorsa onu efendim yer, yedirir, yenmesine müsaade eder. Ne anlıyor? Bir insanın rızkının helal haram olduğunu veya şüpheli olduğunu nereden anlıyor? Allah Teala'nın bildirmesiyle. Evliyaullah buyuruyorlar, efendim bir yemek gelse biraz onda haram veya şüphe karışıklığı olsa ne olur? Parmağımız, şehadet parmağı sallanarak sinyali verir. Bize hiç böyle bir şey rastlıyor mu? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Yemek buldun da parmağın mı sallanacak? Öbür türlü sallanıyor parmağı. Götürür değirmen boğaz. Övdür. Adam bunlar, adam bunlar. Rical bunlar, dostlar bunlar. Nerede bunlar? Şimdiki hocalar şerh geçirenler, bir zengin talebem olsun, bir zengin müridim olsun, bir zengin cemaatim olsun diye takla atıyor. Onlar, aman bu zengin şimdi geldi bize, biraz da yardım yapmak isterse veya yemek yedirmek isterse, nasıl uğraşacağız bununla şimdi? Öyle ya, bunun rızkı kontrol edilecek. Sıkıntı. Onlar sıkılıyorlar. Paralar, yardım paraları gelir, onları Nakşibend Hazretleri'nin Kudsesi Ruh Buhara'daki dergahında kalan fakirlere gönderir. Babasının kabri şerifinin etrafındaki fakirlere gönderir. Efendim, bağış şeyi bir yerde durur. Bazı kere oradan alanı görse hiçbir şey demez, dedirtmez. Şimdi olsa zaten kutuyu alıp götürüyor bir tanesi, öbürleri aç kalır. Bağış sandığı olsa, bağış şeyi olsa adam, o zamanlar ihtiyacına göre herkes alıyor. Adamın biri kitabını çaldı. Kitabın üzerinde şey var, yani mührü var, diyelim ki şu kütüphanenindir diye. Gitti bir de, zaman sonra gelmiş Şeyh Efendi'ye satacak aynı kitabı. Ne antikalar var değil mi? O şimdi bilmiyor mu onu? Biliyor. Yine çıkarttı parasını, verdi, kitabı alıyor geri. Birisi dedi, Efendi Hazretleri bu sizin kitabınız dedi, üzerinde mühür var. Sus dedi. O zaman yazma kitaplar, matbaa zaman değil, yazma. Bir, aynı hattat dedi, iki tane yazmış olamaz mı canım? Yani adama hırsızsın demiyor, çaldın demiyor, bir de adama parayı ödüyor. Evliya Allah'tan bir tavafta şimdi sadaka veriyor adama. Dilenci buradan geliyor, tavafta vardır öyle dilenen. Buradan sadaka veriyor. Aynı adam dönüyor, bir de buradan geliyor şimdi. Buradan da veriyor. Evliya Allah. Adam arkasını görüyor, her şeyi görüyor. Onlar da, efendim o diyor, deminki adamdı, buradan döndü. Ben bilmiyor muyum, sana ne? Ve mesaile felâ tenhar. Dileneni kovma. Adam geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istedi, verdi. Gitti sattı. Hazreti Ali Efendimiz de aldı zırh. Baktı Resulullah'ın zırhıdır bu, miğferin neyse. Ne arıyor burada? Efendimiz sadaka diye verdi onu. Adam sattı. Aldı, bir daha getirdi. Hazreti Osman olabilir, Hazreti Ali biliyorum. Bir daha getirdi Efendimiz. Adam yine geldi, bir daha verdi aynı şeyi ona. Adam yine gitti sattı. Pazarda gören yine bir sahabede, ya bu Resulullah'ın değil mi? Tamam. Bir daha satın aldı, gitti yine hediye etti. Adam yine üçüncüye geldi. Efendimiz buyurdu, Esâlün enzem tâcûr, kusura bakma, tüccar mısın, dilenci misin dedi. Mevla bundan sebep sitem etti. Ve emmessâile felâ tenâr. Niye öyle dedin? Böyle olsa kapkaç mapkaç kalmaz değil mi? He? Olmaz işte. Ya zekatlar verilse, sadakalar verilse, hayırlar yapılsa bu sıkıntılar çekilmez. Ne buyuruyor? Mevlamız İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinde, kulum zekatını, sadakanı, hayrını seve seve yap. 1/40 yok cimrilik edersen ne yaparım? Bir eşkıya yollarım, 40'ını da aldırırım. Bir kuruşta sevap yazmam. Bak 1/40 cennete giriyordun. Şimdi 1/40 gitti, enayi gibi ikisi de gitti. Dünya da gitti, ahiret de gitti. Tamağın, hırsın, hep benim olsun fikrinin sonu bu. Nice insanlar tamağı yüzünden her şeylerini kaybettiler. Ver hayrını yap. Efendim. Sonra mübarek öğlenden sonra hafif kaylule yapar. Kaylule ne demek? Öğlen uykusu. Nedir bu? Sünnet. Gece uyumuyor. Gündüz biraz uyuyor. Neden? Çünkü sünnettir. İbadete kuvvet olsun. Kıylû feyne şeyatîne lâ tekî. Öğlenliği uyuyun. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Şeytanlar öğlende uyumaz. Kaylule yapın. Şeytanlar kaylule yapmaz. Dolayısıyla onlara muhalefet ve gece ibadetine kuvvet. Adam diyor, ben hiç yapamıyorum. Onda kalkarsan kaçtın. Mübarek adam zaten. Hacı yapmaz gibi adamsın. Gece kaç saat film program seyrediyorsun, sonra bir yatıyorsun, onda kalkıyorsun. Kaylule mi kaldı? Hepsi gitti zaten. Sünnete uyanların işi bu. Ondan sonra dini kitapları mutalaa eder. Efendim zaruri mektuplar yazar. Ondan sonra öğleni kılınca hadis, tefsir, ikindiye kadar. Hadis, tefsir, fıkıh, bunların işi bu. Okumak, okutmak. Ondan sonra tasavvuf kitapları. Tasavvufta hangi kitapları okur? İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını. Ondan sonra İmam Sührevel, Avariful Marif. Ondan sonra İmam Kuşeyri'nin Risalesi, bu gibi eserleri okur. Ondan sonra zikir halıkası. Akşam güneş batana kadar gelen ihvana teveccüh. Ne bendim? İşte böyle. Akşam namazından sonra hususi ileri derecedeki vekillere, halifelere, makamı yüksek olanlara özel teveccüh. Sonra yatsı. Yatsıdan sonra sabaha kadar zikir. Bir günlük bernamet yani. Programı görüyorsunuz. Akıl mantık duruyor. Çok ağır uyku bastırsa gece ne yapar? Oturduğu yerde hafif dalar, ayaklarını uzattığı vaki değil. Ayaklarını uzattığı vaki değil, hayasından sebep. Bağdaş üzere oturur. Sadakayı gizler, bir şey verecekse dervişler, fakirler dersteyken onların önlerine bırakır. Şimdi nasıl bırakacağız? O gözünü açana kadar öbürü kapıyı kapar. Onun için önlerine bırakır. Adam ders gözünü açsa, dersten ayılsa kimin koyduğunu bilmez. Böyle zamanlar varmış. Görüyor musunuz? Ne gıpta edilecek zamanlar. Kalın elbiseler giyer. Sert tasavvufta zaten öyledir. Kaşın giyer efendim. Çok kıymetli birisi bir elbise getirdi. Satar onu. 10 tane alır. 9'unu da fakire, birini kendine. Niye der? 10 kişinin giymesi bir kişinin giymesinden hayırlıdır. İşte bunlar. Bunlar veliler. Müslümanlara çok şefkat eder. Dua eder. Birisi efendim bir belaya kapılsa, sıkıntıya düşse, sabahlara kadar onun için müracaat Mevla'ya, onu kurtarana kadar. Sonradan da en ufak bir şey adama demez. Biz olsak, adam zaten çıkar da biz onu da kendimize mal ederiz. Ulan ben sana bu kadar dua yaptım. Yaptığı da yok ha, nasıl olsa çıktı yerim. Beladan kurtuldu, onu da mahsus katar ki ona işi düşsün. Meclisi Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin sohbet meclisi gibi. Kimse sesli konuşamaz. Kimse günah işleyemez. Ya evliyanın yanında kim günah işleyecek? Oho, bizim millet. Evliyayı da günah sokar. Bir gıybet yapar. Bir mevzu çıkarır. Milletten kaçmaktan başka çare yok. Birisi meclisinde başkasını gıybet etse, onun hakkında aleyhinde konuşsa, hemen ona sen o dediğin, kötülediğin o değil, benim der. Ben daha kötü adamım sen. Ne ondan bahsediyorsun burada olmayandan? Beni kötüle, ben buradayım. Hemen mevzuyu kapatır. Birinin gıybeti yapıldı. Efendim mübarek de oruçluydu. Eyvah dedi, oruç gitti. Dediler efendim hazretleri ne oldu? Gıybet etti dedi adam. Sen etmedin ki. Dinledim dedi, ortak oldum dedi. Oruç gitti. Orucun sevabı gitti. Böyle bakarsak bizim oruç iş var mı? Ha, oruç gitti değil, oruç yok bizde. Onun gibi bir tane gitmiş. Mübarek insanlar, ne adamlarmışlar, ne adam. Bizde gıybet etmedin mi zaten, meclisin tadı çıkmıyor. Otur otur otur otur, birinden bahsetmedin mi, herkes uykusu gelir. Bir mevzu patlat, bir meşhur birinden veya ilgili alakalı bir konuya gir, ama damardan girmiş gibi milletin uykusu kaçar ya. Öbür türlü ayetleri söyle, başlar uyumaz. Dinleyen, konuşan günahta müşterek, Allah muhafaza. Resulullah Efendimiz'e aşık idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun aşkında fani idi. İsmi şerifini duyduğu anda titremeye başlar. Kendinden geçer. Bizde nerede? Hizmetçilerinden birisi ayakkabılarını getirmiş. Teberrüken. Dedi efendim siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği bir insansınız falan deyince bir titredi, düştü yere. Ben kimim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında makbul olacağım. Ona ikram etti, o lafı dedi diye. İşlerinde, sözlerinde, hareketlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba, ona uymaya öyle haris, öyle düşkün. Efendim, hadis kitaplarını devamlı mutalaa eder. Hatta vefat ederken koynunda Sünen-i Tirmizi vardı. Tirmizi'yi okurken vefat etti. Sünen-i Tirmizi neden? Çünkü ne diyor? Kimin evinde Sünen-i Tirmizi varsa Men kâne fî beyti hâdel kitâb fe kennemâ fî beyti nebiyyün yetekellem. Sanki konuşan peygamber evindedir. Çünkü Sünen Tirmizi'de ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün amelleri, şu namaz, şu vakit şu namaz, bu namaz. İşte evvabini arasan onda bulursun, kuşlu arasan onda bulursun, işle arasan onda bulursun. Özellikle öbür hadis kitapları arasında Sünen Tirmizi'de amele teşvik babında çok hadisler bulunduğu için mübarek. Öyle kainat efendisi ne yaptıysa, ne duyduysa Resulullah yapmış, yani kitapta gördü sallallahu aleyhi ve sellem, hemen onu yapar. Hatta bir yerde rastladı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keçinin alnının etini yemiş diye. Keçi pişirtti, alnını getirtirdi, illa yiyeceğim. Muhittin Arabi ne derdi? 4000 sünnetin hepsini yaptım derdi. Bir kızım olmadı ki damat alayım. O sünneti yapamadım. E nasıl yapasın zaten, Allah vermemiş. İmam-ı Rabbani Kusesur ne buyurdu? Bir sünnet terk etmedim dedi. Yalnız torunlarımı görüp de oynayamadım. Resulullah torunlarınla oynardı dedi. Vasiyet ettiği çocukları doğacak torunları için mezarımın başına getirirsiniz. Biz orada kabrimin yanında da oynasalar beraber oynamış olsak dedi. Sünnete. Resulullah çocuk torunlarını gördü ya, Hasan Hüseyinleri radıyallahu anhüma sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle. Kur'an-ı Kerim'de büyük zevki vardı. Devamlı Kur'an-ı Kerim dinler. Halifelerini okutur dinler. Şeyh Ebu Said Hazretleri yanında yatıyor o zat. Onu da ondan çok tesirlenirdi. Biraz fazla dinlediği vakitte bazı kere tamam dayanacak gücüm kalmadı derdi. Biz de vurdum duymadı kabilinden. Ne okursan oku. Tıdan yok. Yani tesirlenmek bakımından. Yani takatım yok. Yeter derdi. E Kur'an'a yeter denir mi? Resulullah ne yaptı? İbn-i Mesud'a radıyallahu anh oku dedi. Okudu okudu bir yere geldi. Nisa suresinden emsik İbn-i Mesud. Dur İbn-i Mesud dayanamıyorum dedi. Bütün gözleri üngür üngürdü. İşte o da onun gibi. Ya her şeyleri sünnet. Efendim, mübarek insanlar, bu büyük veliler. Meclisinde çok mübarek kokular bazı kere zuhur eder. Öyle fıs fıstan değil. Şimdi tabii oturuyorsun bir yerde, dükkanda bir yerde bir şey olsa, bir bakıyorsun onlar koku şeyi koymuşlar. Bazı kere birden bir şey oluyor. Nereden geldi bu ses falan? Bak herhalde ki üstlerde koku şeyleri koymuşlar. Bir şeyler yakıyorlar. Allah Allah burası ne güzel kokuyor falan. E şöyle sebepsiz koktuğu zaman, yani bir şey koku sürmedin. Bir koku yok, buhur yok. Anında orada bir mübarek koku peyda olursa Evliyaullah'ın ruhaniyetleri geliyor demektir. Bazı kokular o fark edilir. Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti sallallahu aleyhi ve sellem gelirse o zaman her taraf efendim gark olur. Bazı kere derdi ki Resulullah'ın ruhaniyeti geldi derdi sallallahu aleyhi ve sellem. O kokuyu herkes duyardı. Hiç koku sürmekle değil. Bazı kere derdi falan şey efendi geldi, falan zat geldi büyüklerden. Onların ruhaniyetlerini tabii kendileri görürse de müritler de hissederdiler. Evet. Bu dostlar efendim keşfi açıktı. Allah dostlarınla alenen görüşürdü. Hazreti Can-ı Canan'ın kutsesi ruhu bir halifesini gördüm diyor. Geldi dedi bana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş seni bekliyor. Hemen koştum diyor hizmetine. Benle kucaklaştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sarıldı bana. Aynı kendimi ona benzer buldum diyor. O oldum birden. Fani olunca o onda eriyip gidince kendini görmez onu görür. Dedi ki İbn Abbas Resulullah Efendimiz'in aynasına bakınca vefatından sonra aynada Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere diyor yatsıdan evvel uyuyakaldım. Yatsı yıkılmadan. Birden Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl uyursun dedi yatsı yıkılmadan. Çabuk kalk. Size öyle bir şey oluyor mu? Adam dedi hiç kıldığım yok, bana da bir şey olmuyor. Muhatap alan yok ki seni. Adam yerine koyan yok demektir. Ne zaman bir musibet uyarı gelirse adam yerine kondun demektir. Yatsı yıkılacak. Biraz uyuyup uyandıktan sonra ama. Ne buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh? Kim yatsıdan evvel uyursa uyku gözüne girmesin. Allah ona uyku vermesin diye beddua etti. Yatsı yıkılmadan uyumak iyi değil. Diyor ki bir kere diyor uyudum diyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor geldi yanımda hiç durmadan gitti diyor. Suratıma topraklar saçtım diyor. O bir kere uyumanın şeyinden ne sıkıntılar çektim diyor. Halbuki kılacak, kalkacak. Bunlar böyle. Resulullah Efendimiz'i bir kere ziyaret ettim. Dedim ya Resulullah, siz buyurdunuz mu? Men ra'anife gadiral hak. Beni gören hakkı görmüştür. Kal ne'am. Evet buyurdum. Bunlar Resulullah'tan direkt hadis de alırlar. Mana aleminde buluştukları için hiçbir kitapta bulamazsın. Şimdi onun için bazı hadis-i şerifler oluyor, bazı rivayetler oluyor. Bazı insanlar kaynak soruyor. Velakin onun kaynağında yeri gösterilemiyorsa da Evliya Allah'tan birisi ilham ile onu almış. Ola bilir. Çünkü alenen görüşüyorlar. Hatta diyorlar ki bazı, ya Resulallah diyor, hiç kimsenin senden duymadığı bir rivayet istiyorum. Yeni bir şey. Resulullah Efendimiz ona buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler var böyle? Efendim. Ancak tabii ki bunlar itikat olarak inanç babında veya fıkıhtaki bir helal haram hüküm babında delil değildir. Ancak faziletler babında delil olabilir. Ne buyurdu? İşte Cevabül Bihar'da diyor ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem senden bir şey rivayet istiyorum, kimse onu duymamış olsun. Benden önce buyurdu sana 3 tane rivayet yapayım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cömert. Bir tanesi ne buyurdu? Kahve içenin ağzında kahvenin kokusu, ama o Yemen kahvesi, hakiki kahvedir o. Efendim ağzında kokusu durduğu müddetçe melekler onun günahlar için istiğfar ederler. Çünkü melekler çok severler kokuyu, güzel kokuyu. Ağızdan çok eziyet duyarlar. Onun için soğan sarımsak meselesi sıkıntıdır. Melekler burada duran salavat için bekleyen melekler var. Ağızla görevli melekler var. Bu ağız koktuğu zaman melekler çok eziyet çekerler. İşte o kahve ne yapıyor? Ağız kokusunu gideriyor. O bakımdan onun günahlar için istiğfar ederler. Çok. Tesbih elinde. Tesbih elindeyken diyor, daldıran zikredemese, daldı eli, tesbih elinde böyle kaldı. Eli yere düştü. Ayılana kadar hep zikirdedir. Bunu müjde etti. En üstün amel, buyurdu en üstün amel, benim dostlarımdan, beni seven dostlarımdan, Allah dostlarından birinin huzurunda bir koyun sağacak kadar az da olsa oturmaktır. Dedi ya Resulallah, ölüsü mü dirisi mi? Hayyene meyden, ölüsünün de kabrinde de olsa, dirisinde olsa aynıdır. Ve bunlar hep almışlar. Kainatın Efendisi'yle sallallahu aleyhi ve sellem görüşmüşler. Ebu Abbas Mürsi derdi, bu elimle Resulullah'la musafaha ettim derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç yüz sene sonra? Bir an Ebu'l-Hasen-i Şazeli derdi, bir an Resulullah'ı görmesem kendimi yoldan çıkmış sayarım. Devamlı görüşüyoruz. Bunlar böyle insanlar. Allah'ın dostları var. Efendim böyle kulları var. Tabii şimdi insan ulaşamadığı zaman da yok öyle bir şey diye bilir. Ama insaftandır ki onları kabul edip himmetlerine, şefaatlerine müracaat edip inşallah bizlere de feyizlerinden bir zerre ihsan olsun diye duacı olmak. Bazı zikirler okurdum diyor. Sevaplarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye ederdim. Özel bazı vitler yapardım. Bir kere bıraktım, hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tirmizi'deki şemaili, aynı şemaili geldi. Bir sitem etti bana. Bir gün hediyeyi efendim geciktirdim. Bir kere diyor cehennem korkusu sardı beni ateşten. Öyle korku, öyle korku, bazı kere korku ağır basarsa çok sıkıntı verir yani. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evime geldi. Men yuhibbuna la yedhulunnar. Bizi sevene ateş değmez dedi. İnşallah bize de. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir kere. İsmin Abdullah, bir de Abdülmüheymin olsun dedi. Abdullah Dehlevi ya. Bir de Abdülmüheymin ismini taktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere geldi bana dedi, sen çok iyi bir kulsun. Salih bir insansın. Ya Resulallah. Efendim. Dediğim zaman lebbek buyur diye cevabını duyardım diyor. Biz es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah 100 defa 1000 defa bir kere duyuyor musun lebbek? Ama gayba iman daha üstün imandır. Ha, duymasan da sen demeye devam et salatu selama. Mahrum etmezler. Ama tabii ki kafan havada civada olarak söyleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda rabıta üzere. Öyle söyle ki tesirin olsun. Efendim, büyük insan artık hangisini sayacağız? Şah-ı Nakşibend geldi diyor, gömleğimin içine girdi. Benle beraber. Allah Allah. Evliyaullah. Birisi bir hılat getirdi. Cübbe böyle kaftan gibi. Dediler Kavs-ı Azam bunu sana hediye gönderdi. Hazreti Mevlana Halid onun halifesidir. Şam-ı Şerif'te yatar. Geçen dedim size. O da o zaman oradaydı. 6 ay kaldı yanında zaten. O hilat getirildiğinde bu kutbiyet, kutupluk makamına ulaşma alametiydi. Tevazu buyurdu. Ben bu makama henüz ulaşmadım diye. İmam Rabbani Hazretleri geldi bir kere. Kaç sene evvel vefat etmiş. Sen benim halifemsin buyurdu. Efendim. Bir kere Muhammed Baki Hazretleri'ni ziyarete gittim. Kimdi o? İmam Rabbani'nin şeyhi. Kabri şerifine. Biz de gittik elhamdülillah. Oturdum diyor. Kalktı kabirden. Kucaklaştık. Sarıldı. O arada ezan okundu. Öğlen vakti girdi. Ben de çabucak namaza geçtim. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Mübarek kalktı benim için oturdu da. Ben biraz sonra kılardım hani. Niye şey ettim? Mübareğin civarını terk ettim diye. Böyle işler. Böyle işler oluyor. Diğer bazı velileri ziyarete giderdi. Kutbuddin Evli. Eski veliler. Yüzlerce sene vefat etmiş. Teveccüh ettim bir huzurundan, nispetinden, feyzinden, bereketinden bir zerre talep ettim. Dedi bana ki senin havzun dolmuş İmam-ı Rabbani'nin nispetinden. Bize yer yok. Dolmuş taşıyorsun dedi. Nereye ne alacaksın da? Ne istiyorsun? Efendim efendim. Kendisi seyyid idi. Büyük nenesi Fatımetü Zehra radıyallahu anha annemizi. O geldi bir kere evime diyor. Seni ziyarete gönderildim. Fatıma annemiz. Efendim. Bir kere diyor bir yemek yedim ben de anlamadım. Hemen mazarı canı canan şeyhi. Hemen geldi dedi çabuk böyle yaptı. Kus kus kus kus şüpheli yemek. Hemen ikaz oldum diyor. Efendim. Buyurdu ki la enbeği leklü min külmöken. Her yerden alınıp yenmez evladım. Nereden ne aldığına ne dikkat et. Nasıl uyarılıyorlar, nasıl görüşüyorlar, nasıl konuşuyorlar. Allah Celle Celaluhu. Kâb ile Buhara'ya halifeler gönderilmem emredildi. Meşayih gelirdi. Bir kere diyor evimi biraz genişleteyim istedim. Hemen büyüklerden biri geldi. Çoluğun yok, çocuğun yok. Ne lüzum var geniş eve? Otur otur. Mübarekler. Böyle. Bir kere diyor komşumdan yer istedim. Tekkeyi genişleteceğim. Hemen ilham geldi. Ne zorluyorsun komşunu çıkma? Ne karıştırıyorsun? Bir kere hacca hazırlandım. Hemen buyuruldu burada durman iyi. Adamların her işi işaret üzere. Manevi işaret. Bizimki heva üzere. Canım öyle istedi. Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Kebap yemeğe. Bolu'ya kebap yemeğe gidiyor adam. Allah Allah. Kaç saat gidiş, kaç saat geliş. Arada ne yapacaksın? Hiç sade kebabı yiyeceğim döneceğim. Konya'ya kebaba gidiyor adam. Ne Konya'sı sana? Yunanistan'a tıraşa gidiyor. Öbür diyor Amerika'ya gider, İsviçre'de yerim gelirim diyor. Allah Allah. Yani bizde tabii ufak çaplı tabii. Bizde de para olsa öyle yaparız belki de. Bir de garibanlığımızdan. Bizde kafamız esiyor bir tarafa doğru gidiyoruz. Ne oldu? Canım istedi, canım istedi. Canım çekti. İşaret yok. İrtibat kopuk. Teller kopmuş. Bağlantı kesik. Adam kalmış kendi kafasına. Nefsinin emrine, fermanına uymuş gidiyor. Allah bizi ya Rabbi. Bu nefsin esaretinden kurtar bizi ya Rabbi. Bu dostların gibi kontrolü al bizi ya Rabbi. Gözetimini al bizi ya Rabbi. Biz senin gözetimindeyiz ama haberimiz yok. Bizi haberdar eyle ya Rabbi. Habersiz adamız. Ne yaptığımızdan kendimizin haberi yok. Pusulayı bir defa şaşırtmışız. Allah dostları Celle Celaluhu bunların kerametleri sayısız sonsuz. Şimdi bunların hangisini size anlatacağız? Ancak tabii bugün bu mesele artık silsilemizden yedi zatı. Allah ömür verirse diğer silsilemizi de anlatırız. Ama şu anda Hindistan'dan yeni ziyaret edip geldiğimiz zatlar bitmiş oluyor. Böylece inşallah önümüzdeki hafta derslerimize devam edeceğiz inşallah. Efendim. Bu mübareğin kerametleri. Bir de evvela en büyük kerameti güzel suretli bir mecusi genç geldi. Mecusi. Mübarek ona bir bakar bakmaz şöyle baktı ona. Allah'ın nuruyla bakıyor tabii. Bakar bakmaz ona bir hal geldi hemen kafirliği bırakıp kelime-i şehadeti anında okudu. Ondan sonra da çok güzel Müslüman oldu. Halifesi kimdir? Mevlana Halid Şam-ı Şerif'te. Onun da en büyük kerametlerindendir. Tekkede oturuyordu böyle, Hristiyan'ın biri geçiyor. Şam'da Hristiyanlar çoktur. Hristiyan'ın biri geçiyor tekkenin önünde, şöyle bir baktı. Adam bir cezbeye geldi, durup dururken Hristiyan doğru geldi, ayaklarına kapandı. Müslüman oldu, tarikata girdi, evliya oldu. Bunlar böyle insanlar. 70 bin büyücü Musa Aleyhisselam'a bir anda iman edip Arif-i Billah oldu bir anda. Bu peygamberlikten kalan teveccüh ve nazar ve bakış ve yöneliş işi bitirir. Bunlar böyle insanlar. Birisi hasta oldu, zatül cenb hastalığı yani ölümcül hastalık, mübarek elini koydu, himmet buyurdu, hemen anında iyileşti. Gemi gidiyordu, gemiye şöyle bir baktı, gemi anında durdu. Bunlar böyle. Himmetleri böyle. Efendim, bir tane müritlerinden Ahmet Yar, kudresi ruhu, o da büyük zat, bir ticarette kafileye girdi, kafileden dönerken daha uzak yolda. Baktı Şeyh Efendi geldi yanına, hayvanına yanaştı dedi, çabuk çabuk dedi, kafileyi geç. Bunlarla yani ayak uydurursan yavaş gidiyorlar. Önde eşkıya hazırlanıyor dedi. Sen kurtul. Onu hemen, ben diyor kurtuldum, efendim geçtim ileri, benden sonra yağma olmuş gitmiş. Halbuki nerede o uzak? Gitti hemen orada. Efendim. Zülefşah anlatıyor. Ziyarete geldim diyor. Uzak bir yerden diyor. Yolu kaybettim. Yani o zaman yollar böyle değil tabii. Şimdi bile adres veriyor, numara bile var üstünde, bulamıyoruz yani. Çöller, ormanlar hepsi birbirine benzer yani, böyle şehirler mi kurulmuş? Dedi, baktım hemen geldi mübarek, bana mı geliyorsun dedi, yol göstereyim sana, gel şöyle gel, şöyle gel. Hemen yolu bana buldur dedi, daha ne kadar uzakta. İlk gelişimdi dedi, ismini duydum, kendini tanımıyorum. Yine yolu bulamadım, geldi dedi. Şuradan gider. Kimsiniz efendim dedi. Ziyarete geldiğin zatım dedi. Müritlerinden bir kadın, yaşlı bir kızı var. Efendim. Yani kadın çok yaşlı, kızı da yaşlı. Vefat etti. Kızı. Kızı vefat edince yaşlı kadıncağıza taziyeye gitti. Allah dedi, bunun yerine size bir erkek evlat versin falan. Kadın 80'lik midir dedi. Kızı yaşlı belki, 40-50, kızı büyük. Dedi hiç durmadan, efendim dedi, hem kısırım hem koca karıyım dedi. Yani bu durumdan sonra hiç ümit edilmez. Kocam zaten pir-i fani olmuş, adete muhaliftir. Buyurdu ki Allah Teala kadirdir dedi. Celle şanuhu celle celaluhu. Evinden çıktık diyor, hemen gitti yandaki bir mescide. Dedi şimdi bir şey dedik dedi, şey çıkmıyor. Abdest aldı, iki rekat kıldı, bir dua etti, bana baktı. Kabul eseri göründü evladım dedi, yandakine. Yakında oğlu olur dedi. Oğlu oldu, o yaştan sonra kaç sene yaşadı. Ya bunlar işte bunlar, fennin, tekniğin, tıbbın, bilmem nenin durduğu yerde bunlar başlar. Bu büyükler. Ondan sonra, birisi geldi, çok dua istedi. Ölüm döşeğinde bir hasta için buyurdu ki evladım 15 günden fazla yaşamayacağı görülüyor. Hakikaten 15 günde vefat etti. Mevla Teala bunlara bu haberleri bildiriyor. Bir hastayı ziyaret etti. Gözleri gitmiş, şuuru gitmiş. Hep Allah'a dua etti, teveccüh etti. Hemen idrak yerine geldi. Gözlerini açtı, bayağı konuştu. Mübarek ayağını kapıya dönüp bastığı anda vefat etti. Yani görüşecek kadar bile. Komada hasta. Hiçbir şey anlamaz. Dünya kadar şey, cihaz bağlasan hiç tepki vermez. Papanın kafasına şimdi 3 defa vuruyorlarmış çekişten. Gümüş çekiç varmış. Yani tepki veriyor mu diye mesela. 3 defa vurdukları zaman da çıkmadığı zaman ölümüne hükmediyorlarmış. Mesela 3 çekiç yemeden olmuyormuş. Efendim öyle yazıyormuş gazete. Bilmiyorum ben. Tepki yok hiç. Çut yok. Başkası gelse dünyanın doktoru bir cevap alamaz. Mübarek ne yaptı onu? Aynı akıllı başına getirdi. Konuş. Çıkarken vefat etti. Nasıl adamlar ya? Ne teveccühleri var. Ne yönelişleri var. Allah-u Teala ile ne kadar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yaptı? Güneşi döndür diyor. Güneş batıyor dedi. Hazreti Ali namaz kılamadı ya, ya Rabbi. Güneşi geri çevir. Güneş geri gelir. Ay yerde parmağıyla üst ay yarılır dedi. Amcası dedi. Bu ne kadar senin Rabbin seni dinliyor. Amca sen de onu dinlesen o da seni de dinlerdi. Mesele men kâne lillâh kâne allâhu leh. Allah için olursan Allah da senin için olur. Celle celâluhu. Efendim. Birisi hapse atmışlar. Yakınlarından. Akrabaları geldi ağlıyorlar. Şimdi olsa kaç tane mahkeme arayacaksın, adam bulacaksın, edeceksin, adamı çıkartmak kolay mı? Buyurdu ki birini gönderin çıkartsın onu. Dediler efendim etraf çevrilmiş sağlam yer, kapı asker dolu, kim çıkartacak onu? Sana ne dedi? Yani bana bunu arz ettin. Ben de sana diyorum ki gönder birini çıkartsın onu. Sen şimdi bana diyorsun ki böyle böyle oldu. Zaten öbür türlü olsa bana gelmezdi. Sana ne dedi o iş? Dediğimi yap yani. Adam diyor, hakikaten diyor, gittik diyor. Kapı açık her taraf, kapıdan çıkar. Biri sormuyor ki bu nereye gidiyorsunuz? Öyle yaparlar ha. Gözleri bağlarlar, kafaları bağlarlar. Öyle bakarsın da görmezsin. Allah'ın dostlarına bir şey dersen o iş olur. Efendim bizzat Buhara'dan geliyor Hindistan'a Kabil yolundan. Efendim yolda deniz bir denizde efendim veyahut da büyük gölde neyse boğulmak üzere devesi var üzerinde devenin üzerinde pahalı mallar ticaret eşyaları var boğulma tehlikesi geçirirken dedi ki Allah beni buradan çıkarırsa sağ salim Abdullah Dehlevi'ye iki pide dergaha yani. İki pide adam olsun. Lan ne ucuz bir adamsın ya. İki pide nedir ya? Yükü kurtardım ben mübarek adam neyse. Efendim. Olabilir tabii. Hakikaten Mevla onu kurtardı. Epey zaman sonra geldi. Efendim hiç de demiyor şimdi. Efendim sizden himmet istedim. Kurtuldum şudur budur. Pide meselesi yok tabii. Dedi ona adağını yaptın mı? Yani mesele ne? Mesele iki pide değil. Mesele yine boğulacaksın da onun için. Yani adağını yap da ben mi sana dedim adak yap? Adak yapıyorsun. Sonra adağını yerine getirmiyorsun. Dedi adağını yerine getirdim. O bahsetmiyor ona adaktan. Öyle zatlar. Efendim. İmam-ı Fazıl rahimeullah onun çocuğu hastalandı. Öyle hastalandı ki ölüm döşeğinde. O da öyle bir ümidi kesti. Efendim baktı ki Şeyh Efendi geldi ona bir şey içirdi. O da sapasağlam sabaha kalktı. Hakikaten çocuk sapasağlam oldu. Ondan sonra kimse bir şeyden haberi yok. Geldi mübareğe bir hediye getirmiş. Mevzuyu bir şey anlatmıyor. Bir hediye getirdi işte dua istedi falan. Buyurdu ki gece bunca bu kadar çalıştığımız boşuna gitmemiş dedi. Yani gece meşgul oluyor onun şifasına. Teveccüh ediyor. Ya bu zatlar gece uyumuyorlar bunlar. Neden uyumuyorlar? Mevlana birine misafir gitti. Adam da ne döşekler yapmış. Dedi efendi hazretleri ne olur biraz bir yarım saat uyacağız falan. Dedi evladım biz de uyursak bu kadar uyanı kim kurtaracak dedi. Ya, onun için bazı direkler onlar duruyorlar. Birisi geldi efendi hazretleri iki aydır çocuğum kayıp. Dua buyur, Allah geri göndersin. Dedi, şimdi git evde bulursun. Adam dedi, şimdi geliyorum evden efendim. E şimdi geliyorsun ama şimdi evde değilsin dedi. Şimdi git bulursun dedi. Bir de gitti, çocuk öyle. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet efendim. Krallardan, o zamanki krallardan, büyük vezirlerden biriydi. Ona bir haber gönderdi, şu işi gör. O adam da hiç mübareğin emrini, o vezir, o zamanki vezir pek önemsemedi. Mübarek hatırı, kalbi ona karşı biraz değişir değişmez hemen vazifeden azledildi. Bir daha da göreve getirildi. Tayinleri kim yapıyor? Ya. Onun için bazı insanlar bazı mevkilere geliyorlar. Bu zatlardan efendim dua alıyorlar veya himmet istiyorlar. Bir yerlere geliyorlar. Ondan sonra biz kendimiz çalıştık da buralara geldik diyorlar. Ondan sonra o büyüklerin gönlü biraz kırılınca ellerinden bütün imkanları alınıyor. Bir daha da o görevlere gelemiyorlar. Böyle şeyler oluyor mu Türkiye'de de? Oluyor ya. Allah dostlarını darıtmamak lazım. Çünkü onlar nefisleri için bir talepte bulunmazlar. Şu ihaleyi benim torunuma kaydır falan diye bir şey. Ne derler? Derler milletin efendim başının örtüsünü muhafaza et derler, külliyeyi kurtar derler, şunu yap derler, bunu yap, camiye yardım kurtar, şu hayrı yap, şu fakire bak. Onlar ne derler? Allah için isterler. Ama gönülleri kaydığı zaman efendim bir daha onlar o göreve gelemezler. Delhi'nin, yeni Delhi'nin valisine hatırı mübareğin biraz şey yaptı, anında azledildi. Bir cemaat geliyor halifelerden yolda. Birbirine konuştular. Mübarek eşiğini öpeceğiz, ziyaret yapacağız. Ne isteyelim? O dedi ben bir seccade isteyeceğim. O dedi ben bir sarık. O dedi ben bir şey. Hiçbir şey demeden gelir gelmez hepsine istediklerini verdi. Efendim, Evliyaullah'tan birisi yine anlatıyor. Mevlevi Kerametullah Kudsesi Ruhu. Şeyh Efendi'ye diyor, senelerce hizmet ettim. Görülmedik şeyler, acayip garayip şeyler gördüm. Sabah namazından sonra bir cemaatin içinde müritler gelmiş, murakabe zikir zaman. Ben de aldım diyor kitabı elime, ders okuyacağım. Bana şöyle ya, bir sert bak. Dedi meşgul ol, zikirle meşgul ol. Şimdi kitap okumak saati değil, işrak saati. Zikirle meşgul ol dedi bana. Ben de demeyeyim mi ki, bazı böyle terbiyesizler var mı? Var. Mübarek odam bu arakadan, ben de efendim dedi, ben sizden dedi manevi yolların nispetini, feyizlerini sıkıntısız alayım diye size geldim. Yoksa çalıştıktan sonra herkes de vardı dedi. Yani ben kitaba bakacağım, sizden de feyizi alacağım. Hem dersimi bırakmayacağım hem de o arada manen yetişeceğim. Deyince bir durdu şöyle. Otur dedi, otur. Bahattin'in hakkı için. Kim o Bahattin? Şah Nakşibend. Bahattin'in hakkı için dedi, sana hiç sıkıntısız vereyim de gör. Bir teveccüh eder etmez diyor, ben kendimden geçmişim. Kafam düşmüş, kalbim çıkmış, ne olmuşum belli değilmiş. Ne kadar zaman geçti, güneş vurmuş, kuşluk olmuş. Bütün millet başıma toplamış bakıyor. Biraz ayıldım, gülüyorlar, ne oldu sana diyorlar. Biraz daldırmışım dedim diyor. Yani bir anda verirler, isterlerse. Sıkıntısız da verirler, bir teveccühle adamı veli yaparlar, bir teveccühle. Kendileri gibi yaparlar ama sen dayanırsın, dayanamazsın. Ayrı dava. Bir kıtlık oldu Yeni Delhi'de. Çıktı camiye, oturdu caminin üstüne, tavanla şeye, çok sıcak var. Ya Rabbi, yağdırmadan ben burayı bırakmam dedi. Hemen anında yağmaya başladı. Bir hasta geldiler, şifa için bir şey istediler. Ona bir parça ekmekle et verdi. Eve gelince o et helvaya döndü. Hasta da öldü. O helvanı yiyelim meselesi var ya. Ha. Ondan sonra adet oldu. Mübarek Kudsesi Ruhu kime gönderiyorsa öyle helvaya dönüşüyor, ölüyor. Yani ölecek hastaya gönderdiğine bu şekil zuhur ediyor. Şii bir komşusu vardı kadın. Tekkenin genişlemesi için yer istedi. Sat yani parayla. Parayla razı olmadı satma. Bir de aleyhte konuştu Şii ya. Çok kötü konuştu mübareğin hakkında. Efendim gözünü, mübarek gözünü semaya kaldırdı. Ya Rabbi, duydun dedi sözlerini. Bu kadar. Biraz zaman geçmeden bütün akrabaları, zürriyeti, sülalesi öldü. Bir kişi kaldı, o da aman efendim para da lazım değil dedi. Hibe etti. Dostlarla uğraşılmaz. Bunların etleri zehirlidir, yenmez, yutulmaz. Helak olursun. İmanın gider Allah muhafaza, son nefesinde perişan olursun. Evliyaullah gıybet edilmez. Mübarek insan sakın ya bunlardan, sakın Allah'ın dostları bunlar ya. Men adali veliyen fekad adencu bil harb. Bukhari hadisi kutsi. Dostuma düşmanlık edene ben harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın harp ilan ettiği adam tutunamaz ya. Ne uğraşıyorsun velilerle sen? Allah'ın dostlarıyla. Uğraşma. Başına bela açma. Muhammed Baki Hazretleri'nin kabrinde diyor, bidat elinden sapık bir mezhep mensubu oturmuş. Ya kalk buradan adam, sen ne işin var burada? Kalkmıyor, gitmiyor. Dedi, Bahattin'in hakkı için dedi, oturmaya güç bulamayasın. Kabri şerifi işgal ediyorsun diye. Bir sıtma geldi. Doğru kaçtı. Kabri şerifi oturmuş, işgal etmiş. Ziyaret ettirmiyor başkalarına. Üçüncü günde öldü. Allah. Neler, neler, neler. Bu hususta sırf bir kitap yazılmış kerametleri hakkında. Bir cilt. Bunun gibi koca kitap. Efendim vefatı yaklaştı. Dedi ben de şehit olmak istiyorum. Şeyhi kimdi şeyhi? Mirza Canı Canan, o şehit olan zat. Dedi ben de şehit olmak istiyorum ama insanlara da acıyorum dedi. Neden? Bizim Efendi Hazretleri dedi böyle bir şey istedi. Sonra şehit etti ya o Moğol. Geçen anlattık. 3 sene yağmur yağmadı. Kurudu millet dedi. Ben de şimdi şehit olayım derken arkamdan millete de sıkıntı, yani şehit olayım deyince işte birisi bir şey yapacak. O zaman da Allah da gazap edecek. Efendim, sen söyle ya Rabbi gazap etme. Gazap etme nasıl yapacak adam? Evliya Allah'tan birisi ne yaptı? Mevla ne buyuruyor? Yavrularına dokunan aslana, yavrular orada duruyor, aslan burada duruyor. Birisi onun yavrularına taarruz ediyor. Nasıl diyor o aslan yavrularına dokunana saldırır? Ben dostlarıma dokunana öyle saldırırım Allah buyuruyor. Hiç. Ya sen şimdi efendim mübarek insan camiye geçerken öbürü ne yaptı ondan? Başı kel diye kabağa bak dedi şöyle. Bir fiske bir şey attı ona. Mübarek girdi camiye. Bu düştü şadırvanda yere. Tepeleniyor. Bittiler de efendi hazretleri sana yakışır mı ya? Adam bir laf attı diye. Beddua mı buyurduğunda efendim. Dedi hiç haberim de yok. Ne olmuş dedi ya? Ya dedi adam böyle demişti size falan. Adam dedi şimdi yattı ölüyor dedi ya. Ben ne yapayım evladım dedi. Kabağın sahibi razı olmamıştır herhalde. Bunlar böyle adamlar. Kendisi demez ki ya Rabbi ben şehit olayım da 3 senede millet kurusun. İstemez ama Mevla'nın gazabına gelir. Gazabına gelince rahmet kalkar, bereket kesilir. Allah dostlarına yapılan eziyet neticesinde. Görmüyor musunuz şu memleket ne hale geldiğini? Kaldı mı bereket? Uğraştılar Allah'ın dostlarıyla. Neler ettiler? Hiçbir hayır kalmadı. Bir anda bıçak gibi kesmedi mi? Ne huzur kaldı, ne güven kaldı, ne bir şey kaldı. Herkes işine gücüne baksa kendinden fark eder ya. Bereket nasıl kesildi? Kur'an'la uğraşılırsa, alimlerle uğraşılırsa, velilerle uğraşılırsa ne olur? İki yakan bir araya gelir mi şimdi? Uğraşta dur, gelmez. Tevbe etmek lazım. Allah dostlarına yapılan yanlışlardan tevbe etmek lazım. Ya, Mevla'dan af istemek lazım. Ya mübarek insan efendim Mirza Cana Canan'dan sonra 3 sene kuraklık oldu. İç harp oldu. Savaşlar çıktı. Millet birbirini kırdı. Binlerce insan. Onun için ben dedi ne yapayım? Basur'dan çok zorlandı. Herhalde kanaması vesaire vefatına yakın. Buyurdu ki halifelerini çağırdı. Dedi ben yakında vefat ederim. Beni dedi Yeni Delhi'de cami var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izi geldi dedim ya size geçen. İsmail-i Medeni Hazretleri Medine'den getirdi mübarek ayak izini. Yeni Delhi'de duruyor o şimdi. Hani dedim ya altında heykeller çıktı falan. Anlattım. Oraya götürün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayak izinin yanında biraz bekletin dedi. Oradan sahibinden şefaat alayım dedi. Ondan sonra tekkeye gömülecek şeyhinin yanına. Zaten onlar yanına. Habibullah Can Canan Mazhar burada. Yanında Abdullah Celle Vakitleri oraya efendim gömülmesini talep etti. Dediler Efendi Hazretleri ne okuyalım vefatınızda üzerinize şeyin cenazenizin başında. Dedi Fatiha okumanızı veya bir ayet okumanızı edebe uygun görmüyorum. Ne iş? Ya, ince iş. Anlatırsam anlarsın. Şah-ı Nakşibend Hazretleri vefat edecekti. Dediler ey Şah-ı Nakşibend dediler. Cenazenin başında hangi ayeti okuyalım? Dedi ayet büyük iştir evladım. Bize dedi bir beyit okusanız yeter. Ayet büyük iş. Ne okuyacaksın? Müflisane Muhammed eder güyitu. Şeylillah ez cemali ruyitu. Farsça. Bugün müflisler olarak senin köyüne geldik ya Rabbi. Elimiz cebimiz sıfır. Bir şeyimiz yok. Senin cemalinden bize bir şey göstermeni senin rızan için istiyoruz. Dilenci geliyor Allah için ver diyor ya. O da Allah'a diyor. Ey Allah'ım diyor. Allah için ver diyor. Cemalinden. Neyle geldik diyor? Fatiha falan büyük iş evladım dedi Fatiha falan. Sermayeli geldik gibi olmasın dedi. Bir şeyimiz yok. Müflis olarak geldik. Sıfırı tükettik. İşte bu her şeyi kaybeden el müflisü fi emanillah. Mevla buyuruyor ki sıfırı tüketen benim güvenceme girer. Ama ben diyen hocayım, hafızım, şuyum, buyum. Şunu biliyorum, bunu okudum, şu kadar haç yaptım, bu kadar hayra. Bir şey yok. Hiçbir şeyim yok diyene Mevla güvence veriyor. Onun için benim de dediği cenazemin önünde şu beytleri okuyun. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben mezar taşıma onu yazdırdım. Şehitlikte mezar taşım. Millet içinde ölü var zannediyor. Geliyor Fatiha okuyorlar. Efendim yeşil mezar taşım güzel. Osmanlıca yazılmış eski bir evliya zannetiyorlar. Geliyorlar okuyorlar. Metin Hoca mübarek götürüyormuş millet devamlı. O okuduktan sonra diyormuş Şüpheli Hoca'nın mezarı diyormuş. Öyle. İşletir o mübarek bilin. Hayır da işletir. İşletir şu demek, çalıştırır. Okuyun okuyun. Ondan sonra diyormuş, kime okuduğunuzu biliyor musunuz falan. Kabrimiz orada, oraya yazdırdık. Ne yazdırdık? Ya Rabbi, senin köyüne müflis olarak geldik. Çağnaş mazden hürmetine bize de iflastan bir nasip olur inşallah. İflas olursa Allah'tan bir bereket olur inşallah. Kısa bir şey yok. Şu beyte bak. وَفَتْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْقَلْمِ السَّلِيمِ فَحَمْلُ الزَّادِ اَقْبَحُ مَا رَأَيْنَا اِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى الْكَرِيمِ. Bu beyti okuyun dedi, sade yeter. Ne diyor? Cömert olan Allah'a diyor, azıksız geldim. Ne ibadetim var, ne hasenem var, ne selametli bir kalbim var. Müflis olarak geldim. Kime geldim? Cömert olan Allah. Ne siz? Azık. Çünkü diyor, eğer bir cömert insana misafir gidiliyorsa, zahire, yanına azık götürmek gördüğümüz en çirkin bir davranıştır. Cömerte gidiyorsun, iki de ekmek almışsın. Herif evde davet yapmış o kadar. İki de ekmek ben getirdim. Dedin mi? Ev sahibi de rezil olur, sen de rezil eder. Ama cimriye gidiyorsan ekmeğini al da git, tavsiye ederim tabii. Madem ki Allah cömertlerin ön cömertidir, ya Rabbi diyor şimdi hangi amelle geleyim sana? Baktım en çirkin şey, en çirkin şey nedir? Efendim cömerde yemekle gitmek. Sana da amelsiz geldi. Amel yapmadı mı? Saydık demin. 24 saatinin nasıl geçtiğini saydık. Ama ne demek istiyor? Hiçbiri benden değil. Hepsi senden. Ben bir şeyim yok. Müfis. İşte bu dostlar. Böylece efendim işrak vakti oldu. Pazartesi günü Safer ayının 12'si. Bu Safer ayındayız. Çıkıyor. Halifesi Ebu Seyyid Hazretleri'ni çağırttırdı. Ona biraz baktı. Sonra mübarek başını onun göğsüne. Oturuyor. Bağdaş kurmuyor. Ya, ölürken uzanmıyor. Devamlı oturur mübarek. Bağdaş yok. Diz üstü oturuyor. Her gece hiç. Uykusu da diz üstü. Diz üstündeyken Ebu Seyyid Hazretleri'nin göğsüne mübarek başı düştü. Rafika Ala'ya, en yüce Mevla'ya kavuştu. Mübarek insan ön elinde Tirmizi kitabı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Allah bizi de bu dostları gibi yaşatsın. Dostları gibi öldürsün. Ve teveffena ma'al ebrar. İyilerle beraber alsın bizi de. Onları aldığı gibi alsın bizi de. Ama tabii ondan evvel onları yaşattığı gibi yaşatsın bizi de. Amin diyoruz. Dua ediyoruz. Ruhuna da bir Fatiha hediye ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Lillahi rabbil alemineurrahmanirrahim. Ne abdu ya kenestaim fesratal mustakim. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Allah şefaatine nail eylesin. Kutsesuru. Çok halife bıraktı. Bıraktı. En büyükleri kim? Halid-i Bağdadi, Zülcenahayn, Halidi tarikatının kurucusu, Nakşi kolunun, Müceddidiye kolunun, Nakşi tarikatının Müceddidiye kolunun Halidi kolu. Bütün Şam'dan dünyaya yayıldı. Osmanlı memleketleri, Bilad-ı İslamiye, bütün Mekke Medine dahil bütün halifelerin yetişmesine sebep olan Hazreti Mevlana Halidi 6 ayda yetiştirdi biliyorsunuz. Gönderdi ve şu anda da bizim efendim elhamdülillah yolumuz, feyzimiz, nispetimiz, irtibatımız, ilişkimiz hep o silsileyledir. Allah bizi bu bağdan ayırmasın. Allah başımızı bu ipten çıkarmasın. Amin. Allah yollarını takip etmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi birkaç ilan duyuruyoruz. Mescid-i Aksa ile ilgili ziyaret için Allah razı olsun gelenler oldu. Bir grup doldu. İkinci gruba 45 kişilik yer var. Bu 45 kişilik yere de acele edenler olursa yarın öbür gün içinde pasaportunu, emanetlerini teslim edenler gelebilir. 45 kişilik bir yer kaldı. Çok sıkıntılı oldu yer bulmak. Ancak size yine duyuruyoruz. Efendim. Belki bir gün oynama olabilir ikinci grupta bizim aramızda. Fakat oradaki bütün ziyaretler beraber yapılacak. Yani o fark etmeyecek. Uçakta bir değişiklik olabilir ikinci grupta. Yalnız inşallah mutlaka ziyaret niyet edin. Geçen cuma sabahı öyle dedim. Kaç para diyor? Cep telefonu. Bizim millet, bu zenginler parası olanlar senede iki kere cep telefonu diyor. Bazısı ayda bir. Bir cep telefonu parası. Mescid-i Aksa. Neresidir Mescid-i Aksa? Allah'ın Celle Celaluhu en sevdiği yerlerden biri. Bir vakit namaz kıldın. Kaç bin namaz? 50 bin. Bir gün oruç tutsan cehennemden beraat alırsın. Bir gün. Bir gün oruç nasip olsa cehennemden beraat. Böyle bir yer. Namazları öyle. Sevapları öyle. Kat kat kat kat. İbadetleri öyle. Faziletleri bitmez. Süleyman Aleyhisselam'ın duası var. Kim Mescid-i Aksa'ya sırf namaz için gelirse Allah razı olsun namaz kılmak için inşallah Cuma'yı orada kılacağız. Kim orada bir namaz için gelirse efendim anasının doğurduğu gündeki gibi çıkar. Sıfır oluyorsun ya. Geçmiş gelecek günahları bağışlanır. Ne müjdeler var. Beş vakit kılan orada beş vakit namaz kılsa tertemiz olur. Dertleri bütün peygamberlerin mabedi orası. 5000 veli geceleri dururdular. 5000 veli de gündüzleri dururdular. Eski ümmetlerde orada. Hiç ibadet saniye durmamış orada. 5000 veli gece, 5000 veli gündüz. Kaynıyordu orası peygamberlerle. Resulullah da geldi oraya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Miraca çıkarken orayı ziyaret etti. Diyor sağımda bir nur gördüm, solumda bir nur gördüm. Nedir bunlar ey Cibril? Burası Meryem Validenin mezarı, onun nurudur. Burası Süleyman Aleyhisselam, onun nurudur. Nurlar kaynıyor. İnşallah gelmek isteyenler olursa iş ciddidir, vakit yoktur. Sonra üzülüyoruz. Size de mahcup olmayalım. Yarın, öbür gün içinde en son müracaat edenler olursa zaten turun telefonları size veriliyor. Ararsanız inşallah ulaşabilirseniz gereken bilgiyi verirler. Böylece isteyenler inşallah gelirler. Allah Teala tekrar tekrar ziyaretin nasip eylesin. Selametle gidip gelmek nasip eylesin. Peygamberleri ziyarette makbul dualar nasip eylesin. İnşallah Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem la tüşeddür rihal illa ila selâzeti mesacid. Üç mescidin dışında bir camide namaz kılmak için gidilmez. Yani gidilir, nasıl gidilir? Pılını pırtını toplayıp sefer yapılmaz. Cami için gidilmez ama kabir ziyaretine gidilir. Çünkü dünyadaki bütün camiler sevap ve fazilette eşittir. Ancak üç mescit, Mescid-i Haram 100 bin, Mescid-i Aksa 50 bin, Resulullah'ın mescidi sallallahu aleyhi ve sellem 50 bin, bir rivayet 1000. Her amel öyle. Yaptıkların hepsi, ibadetlerin hepsi bu şekilde katlanıyor. Allah Teala bizlere de ihsan eylesin inşallah. Ona göre şimdi yarın nedir? Saferin son çarşambasıdır. Efendim, Talih Hoca perşembe günü akşam yatsı arası sohbete gelecek. Cemaata duyuruyoruz. İnşallah gelin. Talih Hoca burada sohbet ediyor. Geçen geldi, bu seferle ilgili dedi. Çok soru soruyorlar. Kimisi dedi ben evlenmiyorum, kimisi dedi iş yapmıyorum, sefer uğursuzdur, hayırsızdır. Meselesinde biraz dedi ihtilaf oldu. Bana da dedi bu usta bir karar verelim. Dedim hocam ne karar verelim? Ben sana bunu duyuruyorum. Kaynakları gösteriyorum. Fî yevmi nehsim müstemir. Devam eden uğursuz gün diyor Kur'an. Ad kavminin helak olduğu günler için. Fî eyyâmin nehisât. Uğursuz günlerde helak oldu diyor. Burada Suyuti'yi almış hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi gündür uğursuz gün? Çarşambadır. Resulullah buyuruyor. Ve ayın son çarşambasıdır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiru erbi'a fişşehr yevmu nehsin müstemir. Uğursuzluğu devam eden gün son çarşambadır. Bunu hadis-i şerifler var. Gösteriyorum. Kendisine de izah ettim. Ancak mesele nedir? Mesele şudur. Bir insan derse ki bu sefer ayıdır. Bunda evlenmem. Yani yapacağı işe engel olursa bu tehlikelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızla sefer ayında evlendi. İşine mani değildir. Mesela bir insan çıktı kapıdan baykuş öttü. Baykuş öttü gidilmez dedi. Bu iş uğursuz gelecek. Döndü işten geri. Bu tehlikelidir. Çünkü baykuş ötmesi bir uğursuzluk yaratamaz. Safer ayı bir uğursuzluk yaratamaz. Yaratan ancak Allah'tır. Resulullah ne buyuruyor? La tîrete ve la adve ve la safera ve la hamete ve firu minel meczum kemâ tefiru minel esed. Bu hadisi anlamıyorlar. Bu hadiste ne diyor? Uğursuzluk yok. Hastalık bulaşması yok. Safer diye bir şey yok. Baykuş diye bir şey yok diyor. Ondan sonra ne diyor? Ama cüzzam hastası gördün mü aslandan kaçar gibi kaç. Şimdi bu hadisi doğru anlamak lazım. Uğursuzluk yok diyor Bukhari. Yine Bukhari hadisi. İnne meşhûmü fî zelâti. Uğursuzluk üç şeydedir diyor. Filmer eti kadında, vel merkebi arabada, binekte, ve dâri yeni alınan evde. Bu da Bukhari. Şimdi orada uğursuzluk yok diyor. Burada uğursuzluk üç şeydedir diyor. Anladınız mı? O hadisi gören diyor ki safer diye bir şey yok. Kardeşim o zaman diyor, orada da diyor ki hastalık geçmesi diye bir şey yok. Saferin yanında da onu söylüyor. Ne demek istiyor? Doğru anlamak lazım. Hastalık kendiliğinden geçmez. Allah dilerse sebep eder. Uğursuzluk yok ne demek? Baykuş ötmesi, yeni alınan ev, yeni evlendin, karı uğursuz geldi diye. O uğursuzluğu, o kadın, o ev, o araba yaratmıyor. Şerri belayı kim yaratıyor? Hayr vel hayr ve şerru minallah. Hepsi Allah'tan. Hayır şer Allah'tan. Ama Allah bazı şeylere sebep kılar. Bu yüzden ne diyor? Hastalık geçmez, kendiliğinden geçmez. Efendim, ama cüzdanlı görünce kaç. Uğursuzluk yok ama üç şeyde uğursuzluk var. O zaman ne yapacaksın? Hocam ben ne bileyim ben karıyla evlendik şimdi ne yapacağız? Karıyla evlendin ne yapacaksın biliyor musun? Karının burasından tutacaksın. İki rekat namaz kılacaksın. Abdest alacaksın. Ondan birleşmeden şurasından alnının saçının perçeminden tutacaksın. Karı da diyecek ne yapıyorsun ya bana falan. Seni bir şey yapmıyorum hele otur. Allahümme neşterike min hayriha diyeceksin. Ve uzbike min şerriha diyeceksin. Ya Rabbi hayrını isterim. Şerrinden sana sığınırım. Hayırlı yap ya Rabbi, mübarek yap ya Rabbi, bela verme ya Rabbi diyeceksin. Ondan sonra karının hayrını göreceksin. Sen ne yaptın? Ne dua ne bir şey. Pataküt ondan sonra bu karıda amma uğursuz geldi. E kardeşim oku dedik sana karından evvel işte oku. Bir şey yapmıyorsun ki sünnete uymuyorsun. Başına bela gelince zır zır ağlıyorsun ya. Doğru söylüyorum böyle yapıyorsun bunu. Niye? Bak uğursuzluk var mı? Var. Uğursuzluğu kendisi bir şey mi yaratıyor? Yok ancak Allah yaratıyor. Peki ne yapacaksın o zaman? Uğursuzluk sebebi olan şeylerden şerrinden kime sığınacaksın? Ah! Safer ayı. Ulema buyuruyor ki Feridüddin Nakşibendi Hazretleri Allame-i Kürani silsile var. Ulema buyuruyor ki 320 bin bela gökten senelik iner. Hangi gece? Bu gece. Saferin son çarşambası. Levh-i Mahfuz'dan göğe iner. Şimdi bunu da millet yanlış anlıyor. Ne diyor? Ya diyor bu sefer de diyor ben bekledim kimsenin başına da bir bela gelmedi diyor. Kardeşim seferde bela gelir diye bir şey yok. Sen yine yanlış anladın. Senenin içinde gelecek belalar Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına bu gece iner. Onu da doğru anlamak lazım. Dua yaparsan ben sana ne diyorum? Ne yap? Sefer ayında evlenilmez diyor muyum? He? İş yapacaksın safer ayında. Yola çıkacaksın safer ayında yola çıkılmaz. Var mı böyle bir şey? Yok. Yoluna da çık. İşine de bak. Her şey devam. Hayat devam ediyor. İslam'da böyle bir şey yok. Efendim vazgeç şu işten. Bugün böyle oldu. Mesele nedir? Şerrinden Allah'a sığın. Şerri yaratacak kim? Allah. Ben de diyorum ki sana dua yap. Yanlış mı söylüyorum? Selam ayetlerini oku. Allah selamet versin diyorum. Selam ayetlerini oku Kur'an'daki. Ne var bunda selam ayeti oku diyorum. Nereden gördüm de söylüyorum? Kitaptan. İbn Abidin'in torunu bunu yazmıştır. Eser elimdedir. İnşallah kaynaklarıyla yazacağım. Selam Risalesi'nin sonuna ekleyeceğim. Şimdi siz ne yapacaksınız? Selam Risalesi elinizdedir. Almayan, bilmeyen mutlaka alsın. Zaten sonudur. Sonu dervişlerin. Selam Risalesi'nin sonunda ne var? Bu gece, efendim, yarın öğlenle ikindi arası kılınacak namaz var. Ondan sonra 11 salaten dün cina var. Selam ayetleri var bütün Kur'an'daki. Tek tek nasıl arayacaksın sen? Yazmışız onları. Bunları oku. Allah'a sığın. Allah Teala bu sene gelecek bütün belalardan bizi de sevdiklerimizde muhafaza buyursun inşallah. Böylece size Allah'a emanet ediyoruz. Selam Risalesini mutlaka efendim sevdiklerinize tavsiye edin. Okuyun. Allah'a sığınmaktan zarar gelmez. Allah'a sığınana bir bela gelmez. Dualarla belalar kalksın inşallah. Allah yeniden vatana, millete, ehli sünnet vel cemaat, ümmete hayırlar versin, hidayetler versin, bereketler versin. Belaları üzerimizden def'u raf eylesin. Bu gecede inecek belalardan, yazılacak belalardan bizi de, çoluk çocuğumuzu da sevdiklerimizde muhafaza eylesin. Bütün ehli İslam'ı muhafaza eylesin. Önümüzdeki seneyi selam ayetleri hürmetine selametle geçirmek nasip eylesin. Ölenlere de iman selametiyle çene kapamak. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelimesiyle çene kapamak müessir eylesin. Bizden evvel ölenlere garık garık rahmet eylesin. Cemaatlerimizden ölenler, burada isimleri yazılanlar, yazılmayanlar, bizden hediye bekleyenlerin hepsinin ruhları için El Fatiha.